Jo. گرگو میشه میشه شبرا چی داله روی بی تردلا ما یه بومی زیر شهر هر وقت میتره کی میره شهر هوا آه باز به پا نگیره ماشین منو گشت و چشم سرخه مثل آجیر زده مغزم میشه پاشیده تر و بعد ادامه دار میشه بازی منو رف رای میام میمونه مغز تیرون شرام یک مثل منطقم بچه شمرون هه بچه ها میگن ستاره سهیل کم میبینیم به پانس دو برمه همه رو میگیریم غیر آشنا پانچ لاینا تو مغز تین شادگاه نه نمیذارم کونه این حرفا میرن اسکی رو کارم منم روی این برفا میگن دختر و برنامه با کیفیتم معلوم نیست تخکاست تا کی میرم هم میگن چرا تو شب زدی اینک آقا آخر جایی میان چند تا اکسم با ها هر جا میرم میگن به پشر نشه دنبالم از ست و منطقه باوی خیالی خست بازی ها رو همه عشق داستانن انگا شرکه جلو سندی ها رو رپ میخونه جوری میخندونتن انگا دلغکه گذشته از من هم 24م اکثر رپ فارس برام زیق و چاقالن گرگو میشه به پا گرگه میشه میخوره شکار و گنده میشه میره شکار بعدی بگو این دفعه کی تومه میشه کی تومه میشه بگو این دفعه کی تومه میشه کی تومه میشه بگو این دفعه کی تومه میشه بیو بگو اندازیم کیو وقت نداریم زیو بهتره کنیم چیو اینو عرفه آره میدونم بقال سر کوچم میدونه میخونم تا وقتی ماه توی تنز و فیلم اینو سوژه خنده میمونن چی پس برو بریم بدون لیست زندگی خوب نیست بدون ریسک برو بریم این تونک لکنیم هرچی که واقعی نیست ای میخوام قررنشه ولی نمیشه انگا داستان این روخی ها تو رپ یه واقعیتیه که نمیشه انگا چی تو منو میشناسی آره اگه سکشم زنجیر میکنم پاره چی این چاقلا تو لیگ ما نیستم ولی لازم بشه میکشیم خواهر گرگو میشه به پا گرگه میشه میخوره شکار و گنده میشه میره شکار بعدی بگو این دفعه کی تومه میشه کی تومه میشه بگو این دفعه کی تومه میشه کی تومه میشه بگو این دفعه کی تومه میشه این دفعه کنترول دست من بخونی داد نزد سلو کن بخونی بخون بلی بپا جرم